सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 34वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चार सूत्र हमारे हो गए थे ये प्रथम पाद के। आगे पांचवा सूत्र है ङितिच। और पीछे जो इको गुण वृद्धि सूत्र आया था उसकी अनुवृत्ति यहां भी आएगी, क्योंकि इको गुण वृद्धि जो गुण वृद्धि प्राप्त कराता है उसी का निषेध न धातु लोप अर्ध धातु के ने किया, और उसी का निषेध किंगतिच कर रहा है। इसलिए न धातु लोपे सूत्र से न की अनुवृत्ति भी ले आएंगे, एको गुण वृद्धि भी और न भी। और ये निषेध का जो न है ये आगे भी सूत्र में जाएगा दीदी बेबीटाम में, वहां तक ये प्रकरण पूरा हो जाएगा, फिर अन्य संज्ञाएं चलेंगी आगे। तो किंगिति च कितने पद हैं इसमें? दो। किंगिति ये पहला सप्तमी का एक वचन, सप्तम्येक वचनांतम च अव्यपदम। पदच्छेद और विभक्ति के बाद क्या करते हैं? यदि कोई समास वाला शब्द है तो समास को दिखाएंगे, तो इसमें समस्त पद है किंगिति। और किंगिति में दो समास आएंगे, पहले द्वंद्व समास करते हैं, और द्वंद्व समास में कितने शब्द हैं वो देखेंगे। तो इसमें तीन शब्द हैं, ग भी है, क भी है और ङ भी है। समास करते समय उच्चारण के लिए ग क ङ में अकार को और ले लेंगे, नहीं तो बोलने में नहीं आएगा। अकारांत मानकर के विग्रह करेंगे तो गश्च कश्च ङश्च। ये च च लगा करके जो विग्रह करते हैं ये कौन से समास का द्योतन करता है? द्वंद्व समास का, चार्थे द्वंद्व च के अर्थ में। तो गश्च कश्च ङश्च इति ङः। अब जब इति के बाद जो हम शब्द बोलेंगे वहां आकार को हटा देंगे उच्चारण वाला, और ङकार में जस प्रत्यय ला करके, क्योंकि बहुवचन बनेगा फिर ये द्वंद्व समास है, इतर इतर द्वंद्व, तो ङः। अब इसमें ग और क जो प्रारंभ में है तो प्रारंभ का जो ग है ये भी क बन जाएगा, आगे क आ रहा है इसलिए। किस सूत्र से? खरीच। झलों के स्थान में भी चर हो जाता है खर परे हो तो दो ककार हो जाएंगे इसमें, एक ककार रहेगा ङः। अब बहुरीहि समास करेंगे इत शब्द के साथ। इत है संज्ञा का नाम, तो ङः ग क ङ बहुवचन है ये, ङः जसंत ङः इतः, इतः भी हो गया बहुवचन, इत इतौ इतः, तो ङः इतः यस्य। यानी ककार ककार ङकार इत हैं जिसके, तो ङः इतः यस्य स ङित। अब ले आए इसको एक वचन में, और अंत में जो शब्द बोलते हैं बहुरी समास के बाद, विग्रह करने के बाद, तो वहां हम तद शब्द का रूप लाते हैं, उस विभक्ति का, उस वचन का, कि जिस विभक्ति और जिस वचन का शब्द सूत्र में आया हुआ है। जैसे कुंगति, कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है? सप्तमी का, सप्तमी का एक वचन। और यहां तद शब्द का सप्तमी का एक वचन क्या बनेगा? तस्मिन। तो तस्मिन कुंगति, ये शैली आगे सर्वत्र ध्यान रखना है। तो पूरा समास हो गया, गश्च कश्च ङश्च इति ङः, ङः इतः यस्य स कुङित तस्मिन् कुङिति। जब दो या एक या दो दो समास इकट्ठे जब करते हैं और वहां हम दोनों समासों का नाम अलग अलग न बोलें, एक साथ बोलना चाहें, तो जो समास पहले करते हैं उसको बोल करके उसके आगे गर्भ शब्द और बोल दो, उसके बाद दूसरे का नाम बोल दो। यानी कि हम बहुरी ही कहना चाह रहे हैं इसको, पूरे को। तो पूरे को बहुरी ही कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कि ऐसा बहुरी ही जिसके गर्भ में द्वंद्व समाया हुआ है, तो द्वंद्व गर्भो बहुरी ही समास ये हो जाएगा। द्वंद्व है गर्भ में जिसके, यानी समास कौन सा बोल रहे हैं हम? बहुरी ही। और बहुरी समास कैसा है? द्वंद्व गर्भ वाला। तो द्वंद्व गर्भ, अब यहां समास करो फिर एक और यहां भी एक समास हो जाएगा, क्योंकि बहुरी का बनाया ये विशेषण, द्वंद्व गर्भ शब्द बहुरी का विशेषण, और विशेषण बना है तो समास तो होना ही है, दो शब्द आ रहे हैं द्वंद्व भी और गर्भ भी, तो कौन सा समास हुआ? यहां भी बहुरी ही। द्वंद्वम गर्भे यस्य, द्वंद्व है गर्भ में जिसके, व्यधिकरण बहुरी भी होते हैं, द्वंद्व में प्रथमा कर दी हमने, गर्भ में सप्तमी, तो बहुव्रीही का विशेषण भी बहुव्रीही, तो द्वंद्व गर्भो बहुव्रीही। अब आगे अनवृत्ति, पीछे बताई दी मैंने, एक अनवृत्ति आ रहा है और न भी आ रहा है। अब अर्थ कर लेंगे कि गित कित गित, अब तीनों के साथ में हम इत को जोड़ेंगे, क्योंकि द्वंद्व समास किया हमने ककार ककार ककार का, और फिर बहुरी करके इत को जोड़ा उसमें। तो ये भी एक नियम है कि द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द आता है वो प्रत्यय के साथ जुड़ जाता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो इत को तीनों के साथ जोड़ेंगे। अब ऐसे ही आद्यंतु टकितु में था, टकितु टित में भी और कित में, दोनों में जोड़ेंगे। और ये जो सप्तमी है किंगति सूत्र में, ये है निमित्त सप्तमी। तीन प्रकार की सप्तमियों में विषय सप्तमी, पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी। तो गीति किति गीति निमित्त के, गित कित और गित निमित्तक, निमित्त के ये द्विवचन बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि आगे हमें गुण वृद्धि शब्द बोलना है द्विवचन में। तो गिति किति गिति निमित्त के इकह स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः। कोई रटने की बात तो है नहीं इसमें। सूत्र का अर्थ करने की शैली का पता हो, सूत्रों में आए हुए पदों के विभक्ति और वचन का पता हो, और अनुवृत्ति का पता हो, और सूत्रों में आए हुए विभक्तियों के अर्थ कैसे किए जाते हैं इसका पता हो, कहीं कुछ भी रटना नहीं है। सप्तमी का हमने देख लिया तीन प्रकार की होती है, पर सप्तमी होती है तो परतः बोल देते हैं, विषय सप्तमी होती है तो केवल सप्तम्यंत का उच्चारण ही करेंगे बस, विषय बोल तो आगे संहितायाम विषय, और निमित्त सप्तमी है तो निमित्त को साथ में बोल देंगे। तो हिंदी में क्या अर्थ बनेगा कि गित कित और गित, इनको मानकर, इनके कारण से एक के स्थान में प्राप्त होने वाले गुण वृद्धि ये नहीं होते। तो जहां कहीं भी पाणिनि को गुण या वृद्धि रोकना हो, तो आगे गकार ककार ङकार का अनुबंध जोड़ देते हैं, उससे गुण वृद्धि रुक जाते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे तो पहले गित का उदाहरण है, फिर कित का है और फिर ङित का है। तो गित का उदाहरण क्या है? जिष्णु हूं भूषणु हूं। अब जिष्णु हूं भूषणु में जी धातु का हम पीछे जयति बनाया था, वहां भी प्रयोग किया था, और जेता बनाया था। जेता बनाया था क्या? चेता और जेता, चेता के समान ही जेता था। तो जी जय धातु कैसी है? बिना अनुबंध वाली है, इसमें कोई अनुबंध नहीं है। जी जय, और ये बातें पीछे बताई दी गई हैं। यद्यपि यहां कोई लकार नहीं ला रहे हैं हम, लेकिन लकार जब लाते हैं आत्मनिपद के प्रत्यय आते आएंगे या परस्मै पद के आएंगे, इसका निर्णय कैसे होता है? आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे या परस्मै पद के आएंगे, इसका निर्णय कैसे करते हैं? धातु में आए हुए अनुबंधों से, है ना? अनुबंध यदि लगा दिया है तो अनुबंध लगाने से यदि हम आत्मनिपद या परस्मै पद का निर्णय करें, तो इसमें आत्मनिपद का निर्णय यदि करेंगे तो कौन से अनुबंधों से होता है? या तो ङकार अनुबंध हो धातु में, अथवा देखो व्यंजनों में तो एक ही रहा ङकार बस, और दूसरा अनुबंध स्वर का ही तो आएगा, अच का ही तो आएगा, तो वो कैसा होना चाहिए? अनुदात। अब इसमें न तो ङकार है जी में और न ही कोई स्वर का अनुबंध है, अनुबंध है ही नहीं कोई सा भी, न अनुदात्त है ये, न ङित है, और उभय पद की जो धातुएं होती हैं उभय पद का निर्णय कौन से अनुबंधों से करते हैं? ङकार से, अथवा स्वरों में यदि अनुबंध होगा तो स्वरित होना चाहिए, स्वरितेत और ङित। परस्मै पद का निर्णय कैसे करते हैं? परस्मै पद का निर्णय करने के लिए व्यंजनों का कोई अनुबंध नहीं होता है। आत्मनिपद और उभय पद के लिए तो ङकार और ङकार हो गया, लेकिन परस्मै पद का निर्णय करने के लिए व्यंजन का तो कोई अनुबंध नहीं आएगा। स्वरों में आ सकता है, कौन सा? हमने अनुदात का निर्णय कर लिया, स्वरित का कर लिया, बचा एक उदात। तो उदात्तेत धातु यदि होगी तो उसे परस्मै पद होगा, लेकिन ये कैसी है? ये उदात्तेत भी नहीं है। तो परस्मै पद अब दो तरह से आ सकता है, एक तो उदात्तेत होने पर, अथवा कोई भी अनुबंध न हो, कोई भी, जैसे भू सत्तायाम है कोई अनुबंध? अब आ गया समझ में? या तो कोई भी अनुबंध न हो या उदात्त हो, व्यंजन वाला कोई भी नहीं, क्योंकि ये शेष बन जाएंगे। क्योंकि शेष किससे कहा गया है? शेष का तात्पर्य है जिसका जिसको अनुदात नहीं, जिसको आत्मनिपद नहीं कहा गया है वो शेष है। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, तो शेषात शेष कौन, किससे शेष? आत्मनिपद से। उभय पद से क्यों नहीं कहा? उभय पद से शेष है उसमें नहीं होगा परस्मै पद? उभय पद में तो नहीं, उभय पद में तो प्रश्न पद आ ही रहा है। स्वरित उभय पद करने वाला सूत्र कौन सा है? गलत, आप ढूंढते रहो, है ही नहीं कोई। उभय पद करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है, वो आत्मनिपद का ही सूत्र है। या नहीं, आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है अनुदात्त ङित आत्मने पदम से, लेकिन उसने शर्त लगा दी कि क्रिया का फल कर्ता को मिले, तो आत्मनिपद होता है। तो जहां जहां आत्मनिपद कहा गया है उससे भिन्न जितने भी हैं वो शेष हो गए, वो धातुएं शेष हो गई, उनसे होता है परसिंपद। तो शेष का अर्थ ये मत करना कि जो अनुदातेत नहीं है, जो नित नहीं है, जो स्वरितेत नहीं है, जो ऐसे नहीं, क्योंकि परसिंपद स्वरितेत से भी हो रहा है, परस्मी पद इंगित से भी हो रहा है, तो इनसे शेष कैसे कह देंगे? जैसे अपना जो संजा संजा संजा विधि, जैसे कहाँ पहुंच गए आप, बहुत दूर पहुंच गए, वो विषय नहीं है इसमें, बिल्कुल भी वो विषय नहीं है अभी। नहीं, संज्ञा विधि, संज्ञा विधि छंटनी में होता है वो, संज्ञा विधि नहीं करूंगा, सूत्र प्रयोग करते ना, जैसे अपने लाह परस्मी पद सारे परस्मी पद लाए ठीक है, और फिर क्या तंगना पदम कह दिया, और फिर नीचे लिखे शेषात करते हैं परस्मै, ये तीन सूत्र की रिलेशन करते हैं, शेषात करते हैं, ये विधि सूत्र है ना, वो संज्ञा सूत्र है जो आपने बोले। हाँ, जिनसे आत्मनिपद कहा गया है, जिनसे आत्मनिपद कहा गया है उनको छोड़कर शेष सभी धातुओं से परस्मैपद होता है। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम किन से शेष माने, उत्तर क्या है, जिनसे आत्मनिपद कहा गया है, बस इतना ही लेना है, उसमें अनुबंध मत जोड़ देना कि अनुदातेत से या अंगित से या स्वरितेत से इंगित से शेष, ऐसा नहीं, केवल अनुदात आत्मनिपद। तो चलो ये विषय तो अलग हो गया, अब फिर आते हैं यहीं पर कि जी जय धातु है ये, और धातु संज्ञा करके धातु के अधिकार में सूत्र है ग्ला जी स्थश्च स्नुहु, इसमें तीन धातुएं हैं ग्ला जी और स्था, तो इन धातुओं से स्नु प्रत्यय होता है, इसमें गकार लगा हुआ है। यहां जलाम जसुंते क्यों नहीं लगाया सूत्र में, सकार आ गया रहा है, नहीं वो जलाम सुनते नहीं, ये खरीच खर पर है कि नहीं, खर में सकार आ गया तो ककारो क्या होना जाना चाहिए, ककार ग्ला जी स्थश्य स्नु, लेकिन ककार करेंगे तो गित कैसे अर्थ निकलेगा, इसलिए यहां पर स्पष्टता के लिए गकार ही समझे हम उसको, तो पाणिनि ने यहाँ पर खरीच नहीं लगाया है, लग तो रहा लेकिन लगाया है, हाँ लगाया नहीं, गकार को दिखाना है इसलिए। तो इस धातु, इन तीन धातुओं में ये भू तो आई नहीं, वे जी, हाँ नहीं जी, हाँ जी तो आ गई ठीक है, तो जी धातु से कौन सा हो गया गुस्नु प्रत्यय, अब गुस्नु में गकार की संज्ञा हो जाएगी किस से, लशक्व तद्धि, रह गया स्नु जी स्नु। अब स्नु प्रत्यय कैसा है, ये दो नामों में से कौन सा नाम, आर्ध धातुक तिंगोर्षित न होने से, और आर्ध धातुक नाम हो गया इसका, और अंग संज्ञा करके अंगस के अधिकार में पहुंचेंगे, अंगस के अधिकार में स्नु प्रत्यय आर्ध धातुक है, और दूसरी विशेषता है इसकी ये वलादी भी है, तो वलादी आर्धातुक होने से सामान्य सूत्र जो लगता है आर्ध धातु कस्येड वलादे है, वलादी आर्धातु को इटकागम होता है, इससे प्राप्ति होने लगी, लेकिन इटागम यहां नहीं होगा, कौन रोकता है सूत्र, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। अभी अनुबंधों की बात चल रही थी पीछे आत्मनिपद और परसिंपद के प्रकरण में, के अनुबंधों से हम निर्णय करते हैं कि आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे या परसिंपद के प्रत्यय आएंगे, ठीक ऐसे ही जो अनुबंध नहीं होते हैं, हैं धातुओं में जो अच हैं और जो अनुबंध के रूप में नहीं है, जो अनुनासिक नहीं है, जैसे जी में जो ई है ये कैसी है, निरनुनासिक, यदि अनुनासिक होती है तो इसका, इसकी तो संज्ञा हो जाती, तो जो अनुबंध नहीं है ऐसे अच धातुओं में जो विद्यमान रहते हैं उनके आधार पर इट का और अनिट का निर्णय होता है। अनुबंधों के द्वारा आत्मनिपद परसिंपद का निर्णय होता है, और जो अनुबंध नहीं है, अनुबंध में तो स्वर भी आ गए व्यंजन भी आ गए, और जो अनुबंध नहीं है वो केवल स्वर, उनके आधार पर ये निर्णय होगा कि धातु से इडागम होगा या नहीं होगा। तो इडागम जब होता है उस अवस्था में पाणिनि उस अच को उदात्त पढ़ते हैं, इडागम नहीं करना है तो उस अच को अनुदात्त पढ़ते हैं। तो जी में ई उदात्त है या अनुदात्त है, इसमें स्वरित का प्रसंग नहीं आता, कभी भी ध्यान रखना। धातुओं में जो अच शेष रह जाते हैं अनुबंध हटा करके, उनमें विद्यमान अच कभी भी स्वरित नहीं होगा, दो में से ही एक होगा, या तो उदात्त या अनुदात्त। उदात्त होगा तो धातु से आगे अर्धातु को इट का आगम होगा, उदात्त नहीं है अनुदात्त है तो इट आगम नहीं होगा। तो जी का ई कैसा है, ये अनुदात्त, इसलिए अब सूत्र लग गया एकाच उपदेशे अनुदात्ता। उपदेश अवस्था में ही जो धातु एक अच वाली हो और साथ में उसमें जो अच है वो कैसा हो, अनुदात्त हो, तो उससे इट का आगम नहीं होता, उससे उत्तर। ऊपर से आ रहा है नेड अनवृत्ति, नेड वशीकृति, सूत्र को निकाल के देख लिया करो जिसका अर्थ कर रहे हैं, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में एकाच उपदेशे अनुदात्ता, चौथे कॉलम में है दसवां सूत्र। हैं? ऊपर से आ रहा है नेड वशीकृति, सात दो दस, हो गया। तो नेट ऊपर से मृत्यु आ रही है, न इट, इट का आगम नहीं होता। तो उपदेश में ये धूत बहुत लगता है, एकाच उपदेशन दाता, जहां जहां भी इट का कहीं निषेध दिखाई दे रहा हो इसी सूत्र से करते हैं। जैसे पा धातु का क्या बनता है, उसमें लिरिट लकार में पास्यति, कहां हुआ इट, तो पा में आ कैसा है, अनुदात। अब या तो पहले से पता हो मैं ये अनुदात है, या ये पता हो कि इडागम नहीं होता है, इसमें दो में से एक बात तो पता हो। कैलेंडर कैसे देखते हैं, या तो तारीख का पता हो या दिन का पता हो, अब किसी को दोनों ही नहीं पता, वो क्या देखेगा उसमें। तो धातु पाठ जब याद कर लेते हैं तो वहां अंत में जो ये खंड हैं अलग अलग धातुओं के, उसमें अंत में देते हैं ना, उदात्त है, उदात्तेत है, अनुदात्त है, अनुदात्तेत है, स्वरित कहीं नहीं बोलेंगे, स्वरितेत बोल सकते हैं, वहां तीन शब्द आएंगे उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत, और जो शेष है इधर उदात्त या अनुदात्त, बस ये शब्द आपको मिलेंगे धातु पाठ में। तो इट का हो गया निषेध, अब यहां पर इस समस्या से तो निबट गए, अब गुण की बात आई, क्योंकि आर्धातु प्रत्यय परे है तो सार्व धातु का अर्धातु कयो हो, ये सूत्र लगना ही है, और यहां भी एको गुण वृद्धि परिभाषा पहुंचती है इस सूत्र में, एक शब्द पहुंच जाता है, तो इगंतस्य अंगस्य सार्व धातु के अर्ध धातु के च प्रत्यय परतः गुणो भवती, तो यहां गुण की प्राप्ति हो रही है, एक के स्थान में गुण की प्राप्ति हो रही है, इसने निषेध कर दिया कि गित कित गित को मानकर, क्योंकि यहां गुण किसको मान के हो रहा है, अर्ध धातु को मान करके, अर्ध धातु कौन सा है, सुनु, लेकिन कैसा है ये, गित, तो गित अर्ध धातु को मान करके गुण की प्राप्ति हो रही है, तो गुण कैसा हो गया, गित निमित्तक, और गुण किसको प्राप्त हो रहा है, इक को, तो ये सूत्र लग जाएगा कि इक के स्थान में यदि गित को मान करके कहीं गुण हो रहा हो वो नहीं होगा। कोई शंका, चले आगे, अब गुण रुक गया, स्थिति वही है भी जी और सुनु, अब सुनु प्रत्यय, ये प्रत्यय है, नाम इसका प्रत्यय है नहीं है, प्रत्यय है सूत्र से। और जी में ई आ रहा है, इधर ई आता है इण प्रत्याहार में, तो इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में मूर्धन्य हो जाता है। आदेश प्रत्ययो हो, सूत्र निकाल लो, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में चौथे कॉलम में, आदेश प्रत्ययो हो। ऊपर से अनुवृत्ति किस किस की आ रही है, इण को पूरा सूत्र आ रहा है, अपदांतस्य मूर्धन्य मूर्धन्य आ रहा है, और सहेह साडह सह, यहां से सह आ रहा है। बस तो इणको पंचमी, इणको इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेश प्रत्ययो सकारस्य मूर्धन्य मूर्धन्यादेशो भवति। बस तो इण से उत्तर है, यहां जी में ई है उससे उत्तर है, सुनु सुनु है प्रत्यय का सकार, प्रत्यय के सकार के स्थान में, आदेश का हो तब भी लग जाता है सूत्रीय, प्रत्यय का हो तब भी लग जाता है, यहां प्रत्यय के कारण से लग गया। जब इसको शकार हो गया तो अब सूत्र दूसरा आ जाएगा, जी और शुनु। अब ये शकार से उत्तर नकार आ गया, तो रेफ से उत्तर आ जाए नकार या शकार से उत्तर आ जाए, पद एक ही होना चाहिए, तो रसाभ्याम नोणह समान पदे, रसाभ्याम पंचमी का द्विवचन, रेफ और शकार से उत्तर, नह कौन सी व्यक्ति है षष्ठी का एकवचन, णह कौन सी व्यक्ति है प्रथमा का एकवचन, तो ये दोनों एक से दिख रहे हैं नह और णह, तो मूल शब्द क्या है दोनों में, दोनों में मूल शब्द क्या क्या बनेगा, नह में मूल शब्द क्या बनेगा नकार, णह में मूल शब्द क्या बनेगा, फिर सोचो, नह में नह है षष्ठी का एक वचन तो मूल शब्द क्या बना नकार, णह है प्रथमा का एक वचन तो मूल शब्द क्या बना ण, अकार सहित, ठीक है ना, एक में अकार नहीं है एक में अकार है, तो नकार को नकार हो गया जिष्णु, और स्वाद्य उत्पत्ति होकर के जिष्णु हूं, ठीक है। इसी प्रकार से ग्लाजस्थस्य ग्स्नुः सूत्र के आगे सूत्र क्या है, और आगे उसमें नहीं, इसी में इसी सूत्र में इसके ऊपर वाला देखो, ग्लाजस्थस्य ग्स्नुः के आगे, इसके आगे नहीं ऊपर वाला भुवश्च, तो इस सूत्र में भुवह की अनुवृत्ति भी आ रही है, तो पूरा अर्थ इसका बनता है ग्ला जी स्था और भू, इन धातुओं से स्नु प्रत्यय होता है। जिष्णु का अर्थ क्या होता है, जीतने के स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव ही जीतने का है, परमात्मा का जीतने का स्वभाव होता है हारने का, तो परमात्मा जिष्णु है क्या देखो ऊपर के देखो सूत्र, ऊपर के देखो, हाँ आक्वेस तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी, तीन अर्थ यहां से चलते हैं लगातार, आगे आने वाले जो सूत्र हैं ये सब प्रत्यय करने वाले इन्हीं तीन अर्थों में प्रत्यय करते हैं, या तो उसका स्वभाव है अथवा उसका धर्म है स्वरूप, अथवा उस क्रिया को अच्छी प्रकार से करने वाला है साधुकारी, कुशल है उस क्रिया में, हाँ तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी, ये चलते हैं आक्वे क्वी प्रत्यय तक, उन्हीं के अंतर्गत है ये ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः। और ये प्रत्यय कौन से कारक में होगा, कर्ता में होगा, क्योंकि अन्य किसी कारक में यह कहा नहीं गया है, तो कर्तरीकृत लग जाता है वहां, जहाँ कोई भी कारक न बताया जाए तो कर्तरी कृत नहीं। जिष्णु हूं कौन होगा? जो इस क्रिया को करने वाला है, जिसका जीतने का स्वभाव है, तो जीतने का स्वभाव कोई मनुष्य ही हुआ, करने वाला कर्ता, तो जिष्णु हूं। ठीक इसी प्रकार से भू धातु से भूष्णु हूं, इसमें कोई भी नया सूत्र नहीं लगा है। और एक जगह थोड़ा सा अंतर आएगा कि जैसे यहां पर जिष्णु में जब इड आगम की प्राप्ति हो रही थी अर्ध धातु कस्येट बलाधे से, तो किस सूत्र से रोका था? क्या ये सूत्र इसको रोक सकता है? भू में इड आगम को रोक सकता है क्या? जी में ई कैसा है? अनुदात्त। और भू में ऊ कैसा है? उदात्त है। कैसे पता लगा? देखो, धातु में इडागम होता है या नहीं होता, इसको मैंने पीछे भी एक बार बताया था कि हम अगर इसकी जांच करें तो कौन सा रूप हमें कौन से लकार का याद रहना चाहिए? लुट लकार का। लिरिट से कभी निर्णय नहीं होता, ध्यान रखना। अगर लिरिट से निर्णय करोगे तो करिष्यति में धोखा खा जाओगे, क्योंकि लुट में क्या बनता है? कर्ता, करता रहो करता रहा। तो क्रीमरी कैसा है? क्रीमरी कैसा है? करिष्यति को देख के निर्णय करेंगे या कर्ता को देख के? कैसा है? अनुदात। ठीक है, भू का क्या बनता है लुट में? भविता। तो कैसा है भू में? ऊ उदात्त है। तो एकाच उपदेश अनुदाता थे इट को रोक पाएगा? नहीं रोकेगा। तो निकालो वही प्रकरण फिर, एकाच उपदेश अनुदाता का, फिर दोबारा देखो सातवें अध्याय के दूसरे पाद में दसवां सूत्र। क्योंकि नेट वशीकृति से जो नेट चल रहा है आगे के लिए, ये कुछ दूरी तक जाएगा, तो हम और कोई सूत्र देखेंगे अब, क्योंकि इट को तो रुकना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या बनता? भविष्णु हूं जी। और बनाना क्या है? भूष्णु हूं। भूष्णु का अर्थ क्या हो जाएगा? होने के स्वभाव वाला। तो बोलो आगे सूत्र कोई इसके निषेध करने वाले सूत्रों में, कोई तो बोलो आगे। और आगे, और आगे, इतनी दूर क्यों पहुंच गए? इसके ठीक आगे क्या बोला था वो छिपा गए? बस यही तो लगना है, श्री और उकह। श्री धातु का नाम है, उक क्या है? प्रत्याहार। तो अंत ले लेंगे, जोड़ देंगे इसमें उगंत है, श्री और उगंत, ऐसे जो अंग हैं उनसे उत्तर भी इडागम नहीं होगा। किति, अब यहां भी गकार को जोड़ लिया गया है, और यहां गकार को जोड़ करके उस ग को भी का कर दिया गया है, तो दो का हो गए ना। तो दो का में एक का हम लोप भी कर सकते हैं, है ना। तो श्रीयुका किति, श्रीयुका किति, तो वहां गित कित दोनों अर्थ ले लेते हैं, ऐसा भाष्यकार ने महाभाष्य में स्वीकार किया हुआ है। तो उगंत धातुओं को गित कित प्रत्यय परे रहते इडागम नहीं होता। हाँ, उक प्रत्याहार, भू धातु कैसी है? उगंत है, भू ऊ अंत में आ रहा है, तो इस सूत्र से यहां पर इट का निषेध होगा। अब आप किसी का परीक्षण करना हो तो ये उदाहरण याद रख लो, कौन सा? भूष्णु हूं। क्या परीक्षण करेंगे आप? आप ये पूछेंगे यहां इडागम क्यों नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत जी व्याकरण पढ़ा है तो सीधा ध्यान उसका कहां पहुंचेगा? एकाच उपदेशण दत्ता, ये मुख्य सूत्र है, है तो मुख्य, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए ये भी विशेष बन जाता है। फिर सामान्य है वैसे, ये मुख्य का तात्पर्य यहां पर अधिक लगने वाला, अधिक लगने वाले को सामान्य भी कह देते हैं हम, लेकिन जिसको श्रीयुक्त की थी याद नहीं है वो इससे उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा भूषण हूं। और इसमें गुण का, गुण की प्राप्ति वैसे ही दिखाएंगे, ये तो इट की बात हो गई थी, गुण की प्राप्ति उसी से होगी, सार्वधातु का धातु कयो से, और किंगति च निषेध कर देगा। चले आगे जी। आगे है चितः, तो चितः में धातु ची चयने, और यहां रह गया अनुबंध हटा करके ची, और धातु के अधिकार में वहां एक भूते का अधिकार भी चलता है। धातु के अधिकार में भूते सूत्र निकालो, धातु के ही अधिकार में आगे बढ़ो तो एक जगह दूसरे कॉलम में छोटा सा सूत्र भूते दिखाई देगा, 84 संख्या पर दूसरे पाद में, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में मिल गया। तो भूते के अधिकार में जहां तक इसका अधिकार चल रहा है, तो उसी के अधिकार में एक सूत्र छोटा सा और आ रहा है तीसरे कॉलम में, निष्ठा मिल गया। अब क्या अर्थ बनेगा इसका, इसका अर्थ याद करना है। अरे निष्ठा है सूत्र में आ गया, भूते पीछे से आ रहा है, धातु पीछे से आ रहा है, तो धातु हो अर्थात धातु मात्रात, क्योंकि कोई विशेष धातु का नाम नहीं लिया गया है, धातु मात्रात भूते भूतकाले निष्ठा प्रत्यय भवती, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब निष्ठा किसे कहते हैं ये प्रश्न उठेगा, तो संज्ञा सूत्र विद्यमान है पहले ही बाद में, दो प्रत्ययों का नाम है निष्ठा, प्रसिद्ध है ये, क्त और क्तवतु, क्त क्तवतु निष्ठा, इसने बता दिया, इसने समस्या हल कर दी कि इन दो का नाम निष्ठा है। तो किसी भी धातु से भूतकाल में क्त और क्तवतु ये दो प्रत्यय होते हैं, इन दोनों प्रत्ययों को हम किस अर्थ में माने, ये वाला अर्थ नहीं, ये भूतकाल में हो ही रहा है, लेकिन ये कर्ता को कहेगा या कर्म को कहेगा या भाव को कहेगा, ये निर्णय कैसे होता है। तो क्त और क्तवतु दोनों के अलग अलग नियम हैं। क्त प्रत्यय अपवाद सूत्रों को छोड़ करके अन्य सभी स्थानों पर ये भाव और कर्म में होता है। तयोः एव तयोरेव कृत्य क्त खलर्थः, क्योंकि कर्तरी कृत ने तो सामान्य रूप से सारे प्रत्ययों को कर्ता में कह दिया, अब उसके आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये कर्तरी कृत के अपवाद हैं। कर्तरी कृत ने सामान्य रूप से कर्ता में सबकी प्राप्ति दिखा दी, तो क्त प्रत्यय भी कर्ता में आने लगा। उसके लिए फिर आगे निर्णय किया गया कि तयोः एव, तयोः कयोः भावे कर्मणि च, ये कहां से आ रहा है, लह कर्मणि च भावे चाकर्म के अभ्यास से। तो कृत्य जो कि छह प्रत्यय हैं, और क्त और खलर्थ, खलर्थ में विधीयमान प्रत्यय ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, और इसके अर्थ में अन्य प्रत्यय, तो खलर्थ कौन सा कहलाता है, ईषद दुह सु, थोड़ा कठिन सरल, ठीक है, ईषद दुह सु, ईषद थोड़ा, दुह कठिन, सु सरल, ये खल के अर्थ होते हैं। इन्हीं अर्थों में और भी प्रत्यय हैं, तो ये प्रत्यय भी भाव और कर्म में होते हैं, और क्त प्रत्यय भी होता है, क्तवतु छूट गया अभी, तो क्तवतु किस में होगा, कर्ता में, कर्तरीकृत बैठा हुआ है, इनका ऐसे निर्णय होता है। तो ची धातु से धातु के अधिकार में निष्ठा सूत्र से निष्ठा प्रत्यय आ गया। अब निष्ठा में हमें कौन सा लेना है, दो प्रत्यय हैं, ये हमारे ऊपर हमें बनाना क्या है, चितह बनाना है तो क्त लाएंगे, चितवान बनाना है तो क्तवतु ले आएंगे, तो चितह बनाना है, क्त प्रत्यय आ गया, ककार हट गया अनुबंध। अब त प्रत्यय ये आर्धातु कह के सार्वधातु को, इसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या, या ता आताम झ पे ध्यान पहुंच गया, क्योंकि ता है ना, ता आताम झ, तो ता आताम झ तो तिंग में आ गया, और तिंग शित है, हाँ ये निष्ठा है, ये तो आदम झ वाला नहीं है। तो सार्व धातु कार धातु कयो ये लगने लगा यहां। क्योंकि गुण करेगा ये तो। और इडागम की भी तो यहां प्राप्ति दिखाएंगे, आर धातु के सेट वलादे से इडागम की प्राप्ति हो रही है, वही प्रक्रिया है। किससे रोकेंगे? एकाच उपदेशे अनुदाता। तो ची में ई कैसा है? अनुदात है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? हाँ, लुट का ध्यान रखा करो। चेता चेता रहो, चेता रह, बस इसी का ध्यान रखना है। भले ही लिट में चेष्टि बन जाएगा, लेकिन कहीं कहीं धोखा भी तो हो जाएगा। व्यभिचार है ना उसका, लुट में कोई व्यभिचार नहीं है। एक पक्की पहचान है लुट की, लेकिन लुट का रूप तो ध्यान रहे तब पहचान है। कि सोहन का घर कौन सा है कि जिस पर कौआ बैठा है? अब गए आगे तो कौआ तोड़ गया, अब ढूंढते रहो कहाँ है घर। तो लुट का रूप ही नहीं याद है हमें, वो डिलीट हो गया अंदर से, तो नहीं हो पाएगी पहचान। तो इट तो ऐसे रुक जाएगा। और गुण की जो प्राप्ति हुई यहां पर कता को मान करके, तो कित को मान करके गुण हो रहा है, एक के स्थान में हो रहा है। क्योंकि ये सूत्र ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी निषेध करेंगे तो ये उसी की प्राप्ति का निषेध करेगा जहां इको गुण वृद्धि परिभाषा पहुंचती है। ये मृजेर वृद्धि को नहीं रोकेगा, ये मिदेर गुणों को नहीं रोक पाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो एक के स्थान में वहां ये परिभाषा नहीं पहुंचती है। नहीं, मिद में तो पहुंच जाएगी, अतोपधाया इत्यादि में, लेकिन वहां तो खरी इंद्रित का है ये। या जागृ धातु का तो अलग से सूत्र बना दिया गया है, जागरु विचरणल लिंगितसु, क्योंकि बनाए ही सूत्र इसी ले गया है, क्योंकि वहां ये सूत्र रोकेगा। और ंगित प्रत्ययों के परे रहते भी जागरी में गुण होता है नहीं होता है? जागरित जागरितवान ऐसे बनते हैं नहीं? तो इस प्रकार से यहां जहां इको गुण वृद्धि परिभाषा जाएगी उसी में जो प्राप्त हैं गुण या वृद्धि उनका ये सूत्र निषेध करेगा। तो ये बन गया आपका ची और त, उसके बाद स्वाद्योत्पत्ति होकर के चेतः, चयन किया हुआ, जिसका चयन कर लिया है वो चेतः। ऐसे ही स्तु धातु से बनाएंगे तो स्तुतः, स्तुति किया हुआ, ष्टुं स्तुतौ धातु से। यहां भी सारे वही सूत्र लगने हैं, इसमें कोई नया नहीं है। इट को रोकने के लिए वही सूत्र है और गुण को रोकने के लिए भी वही शैली है सारी। गुण की प्राप्ति भी उसी से होगी। हाँ, केवल एक अन्य उदाहरण लेने से भिन्न, तो भिन्न में धातु क्या है? भेदिर, भेदिर विदारण है। कितने अनुबंध हैं इसमें? कितने अनुबंध हैं? दो, एक नकार और एक इकार। तो जब भी कोई अच अनुबंध होगा तो मैंने कहा ना तीन में से एक अवश्य होगा, उदात्त अनुदात्त या स्वरित। तो कैसा है ये? दम ई भेदिर, रेव तो हट गया आपके हलंत्यम से और ई उपदेश योजना से गित से अनुदात्त है। कैसे अनुदात्त होगा तो क्या होगा, कौन सा पद आएगा? आत्मनिपद या परस्मी पद? आत्मनिपद आएगा। तो क्या बनता है? विद्यते, लट लकार का रूप बोलो, लट का रूप बोलो। कैसे पता है रूप? ध्यान करो क्या बनता है लट लकार में। लट आत्मनिपद का बनता है या परस्मी पद का बनता है? भिनत्ति बनता है, केवल भिनत्ति ही बनता है। धातु पाठ निकालो, भेदिर विदारणे देखो, भेदिर विदारणे क्योंकि जब भी मैंने कहा ना कि अनुबंध हटाएंगे और अनुबंध हटाते समय यदि कोई अच का अनुबंध है आज का यदि अनुबंध है, आज शेष रहेंगे शेष नहीं, अनुबंध है जो वो तीन में से एक अवश्य होना है, उदात अनुदात स्वरित। इसमें दी में जो द में ई है ये है स्वरित, और स्वरिते होने से यहाँ दोनों रूप बनते हैं। मिल गया क्या दिया है ऊपर तो लिखा अथ तो नहीं, अंत में देखो ना, अंत का वाक्य देखा करो, अंत का वाक्य देखा करो, देखो बस इसी को देखा करो, ऊपर मत देखो, स्वरितेत स्वरितेत है, हो गया निर्णय उभय पद का, बस ऐसे करना होता है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये प्रसंग नहीं, यहां पर कोई ऐसा लकार नहीं ला रहे हम, लेकिन आगे ध्यान रखना है इन बातों का। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका पता लग जाना तो बहुत समस्याएं हल हो जाती हैं, फिर बड़ी सरलता से निर्णय होते हैं फिर। या फिर ये कंठस्थ इतना हो कि तुरंत हम देख सकें क्या है, लेकिन ये एक समस्या आती है सामने। इसमें आप धातु में भले ही कंठस्थ कर लो, लेकिन अंतिम जो वाक्य आता है उस खंड के अंत में वो प्रायः एक जैसे ही लगते हैं सारे, तो वहां ये नहीं चलता पता क्या बोले यहाँ। जैसे कई बार सूत्र एक ही सूत्र कई बार आता है ना, जैसे बहलम छंद से कितनी बार है सदाई में, तो क्या बोले उसके आगे, तो पीछे से हम देखते हैं क्या आवृत्ति करते हैं, थोड़े कुछ सूत्र बोलते हैं तब अगला उठ पाता है। अब यहाँ या तो स्वरितेत आएगा या उदातेत, अनुदात तीन ही हैं। अब कहाँ क्या रहा है ये ध्यान ही नहीं रहता है, कंठस्थ करने में भी ये पक्का नहीं हो पाता है इतना, तो फिर हमें रूप ध्यान होने चाहिए, कुछ तो ध्यान हो। तो भिन्ते भिन्दाते भिन्दते ये भी रूप बनते हैं इसके, और भिन्नति भिन्त कैसे लेंगे रूप, भिन्नति बहुत से बोलते हैं भिन्नति भिन्नत भिन्नति, ये भी कह सकते हैं भिन्नति भिन्त भिन्दन्ति, उधादी गण की है। चलिए तो भिद धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ है, भिद और त। अब यहां इडागम की प्राप्ति हो रही है या नहीं, होनी ही है, बलादी आदतुक है, तो कैसे रोकेंगे, वही सूत्र है एकाच उपदेश अनुदाता, तो भी का ई कैसा है। अब आपको अभ्यास हो गया ना आज थोड़ा बहुत ही, कि जो शेष रहता है वो दो प्रकार का होगा, या तो उदात या अनुदात, जो अनुबंध के रूप में अच था वो तीन प्रकार का होता है, और अनुबंध के रूप में जो अच है वो परस्मी पद आत्मनिपद पद का निर्णय करेगा, और जो शेष अच है ये इट और अनिट का निर्णय करता है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो भी का ई कैसा है, अनुदात, इसलिए इडागम नहीं होगा। और गुण की प्राप्ति किससे हो रही है, सार्धातु धातु क्या उसे हैं? हैं? इससे हो जाएगी, इगंत है ये धातु, ये तो हलंत है, ये तो हलंत है ना भिद, लेकिन लघु पद है उपधा, इसका लघु है, तो पुगंत लघु पदस्य च। लेकिन इस सूत्र में भी एको गुणवृद्धि परिभाषा पहुंचती है कि लघु पद जो अंग है, लघु पदस्य अंगस्य इकह स्थाने गुणवृद्धि भवतः, गुणों भवतः, यहां गुण का है ये सूत्र केवल, और परे क्या होना चाहिए, सार्धातुक या आर्धातुक, उसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस तरह से यहां भी कित को मान करके है, निष्ठा जो प्रत्यय है कित को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है, किंगित च ने निषेध कर दिया, रह गया फिर वही स्थिति रह गई भेद और त। अब भेद और त यहां जो धातुएं रेफांत होती हैं अथवा दकारांत होती हैं, तो उन धातुओं से उत्तर जब निष्ठा का तकार आएगा तो उसको नकार हो जाता है, र दा भ्याम, द्विवचन है, र हो या द हो दोनों में से कुछ भी हो, जैसे जीर्ण शीर्ण यहां रेफ आ रहा है तो त को न हो गया, यहां दकार आ रहा है भेद तो रदाभ्याम, र और द से उत्तर पंचमी का द्विवचन निष्ठा तह, षष्ठी समास है निष्ठा का तकार, उसके स्थान में षष्ठी व्यक्ति है, निष्ठा तह निष्ठा के तकार के स्थान में हताभ्याम निष्ठा तो नह, नह में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा, नकार आदेश हो जाता है। पूर्वस्य च दह, दह में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी, पूर्व तकार के स्थान में भी नकार, तो ये दो नकार करता है एक साथ। दो नकार कहां करेगा एक साथ, जहां द से उत्तर त होगा, और जहां रेप से उत्तर तकार है तो पूर्व से च द लग नहीं पाएगा, वहां केवल तकार को ही करेगा, जैसे जीर्ण शीर्ण। तो इसने दोनों को नकार कर दिया, बन गया भिन्न, द भी न और त भी न, सुआ करके विसर्ग हो गए, भिन्न भिन्नवान। ऐसे ही मृज धातु से करेंगे निष्ठा प्रत्यय, तो मृज में भी इडागम की प्राप्ति दिखाएंगे, एक आचे उपदेश अनुदात्ता से निषेध कर देंगे, क्योंकि री इसमें मृी में कैसा है, अनुदात, और निष्ठा प्रत्यय आया, गुण की प्राप्ति दिखाएंगे, पुगंत लघु बधस्य च से और किंगति च से रोक दिया गया, ठीक है। अब रह गया मृज और त, अब क्या करेंगे, पीछे सूत्र बोल चुके थे हम, एक बार लग चुका था, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज आ गया इसमें मृज, अनुवृत्ति किसकी बताई थी मैंने इसमें, दो शब्दों की, झली और अंते, और दोनों का अलग अलग संबंध है, जब झली की अनुवृत्ति लाएंगे तो पदस्य की नहीं लाएंगे, जब अंते की लाएंगे तो पदस्य की भी साथ में लाएंगे। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि भ्रष्ट भ्रष्ट आदि धातुएं ये, और छकारांत और शकारांत, इनके स्थान में भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यजराज भ्राज छशाम, इनके स्थान में मूर्धन्य शकार हो जाता है। कब होता है, या तो ये पद के अंत में हो, ठीक है, पदस्य अंते, पद के अंत में नहीं है तो आगे झल परे होना चाहिए। यहां कौन सी स्थिति है, ये जकार मृज का पद के अंत में है या कि झल परे है, झल परे होने के कारण से लगा है ये, तो ज को श हो गया मृष और त, और उसके बाद ष्टुना ष्टुहु, इसमें स्तुह की अनुवृत्ति आ रही है कि सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग हो जाते हैं। कब, यदि उसके आसपास इधर भी या इधर किधर भी हो शकार और टवर्ग आ जाएं तो एक तरफ आ गया शकार, मृष में शकार कर दिया ना, तो निष्ठा के तकार को टकार हो गया मृष्टः। तो ये क्त प्रत्यय के तो ये बन गए रूप, आगे क्तवतु का कल को बनाएंगे। प्रणोध्वनि ओ